groszy. Teraz za jedyne 1499. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Właśnie minęła 19. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Zamach terrorystyczny w Turcji w firmie lotniczej zajmującej się naprawą myśliwców F-16. Jest wielomiliardowa pożyczka dla Ukrainy z zamrożonych aktywów Banku Centralnego Rosji. CBA zatrzymało wicemarszałka województwa śląskiego Bartłomieja S. Co najmniej 4 osoby nie żyją, a 14 osób zostało rannych w zamachu terrorystycznym w siedzibie tureckiej firmy lotniczej TUSAS w Ankarze. Zginęło 2 napastników, kobieta i mężczyzna. Na terenie firmy doszło do kilku eksplozji i strzelaniny. Zakład zajmuje się konserwacją myśliwców F-16 i produkcją systemów do innych samolotów wojskowych. O zamachu poinformował minister spraw wewnętrznych Turcji Ali Yerlikaya. Od razu po zamachu nasza żandarmeria, policja i służby specjalne zjawiły się na miejscu. Dwoje terrorystów, mężczyzna i kobieta, zostali zneutralizowani. Niestety mamy 2 ofiary śmiertelne i 14 rannych. 3 w stanie ciężkim. Życzę rannym szybkiego powrotu do zdrowia. Szef MSW dodał, że tożsamość terrorystów i organizacja, do której należeni, zostaną podane do wiadomości po ich ustaleniu. Grupa G7 sfinalizowała plany udzielenia Ukrainie pożyczki w wysokości 50 miliardów dolarów z wykorzystaniem zamrożonych aktywów rosyjskiego banku centralnego, poinformował Biały Dom. Pożyczka ma na celu zmuszenie Rosji do zapłacenia za szkody wojenne. Po tym jak Rosja zaatakowała Ukrainę, kraje zachodnie zamroziły 300 miliardów dolarów rosyjskich funduszy. Większość z tych środków zdeponowanych jest w europejskich bankach. Amerykanie nalegali na przejęcie tych funduszy i przekazanie ich bezpośrednio Ukrainie. Europejczycy mieli jednak obawy co do legalności takiego posunięcia. Ostatecznie obie strony zgodziły się wykorzystać odsetki generowane przez rosyjskie aktywa i wesprzeć nimi pożyczkę dla Ukrainy w wysokości 50 miliardów dolarów. Zastępca doradcy Białego Domu do spraw bezpieczeństwa narodowego Dalip Singh poinformował, że Stany Zjednoczone wniosą 20 miliardów dolarów do pożyczki dla Ukrainy, a Unia Europejska, Wielka Brytania, Kanada i Japonia resztę. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Na polecenie Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali wicemarszałka województwa śląskiego Bartłomieja S. Zarówno CBA, jak i prokuratura nie podają na razie, jaki jest powód zatrzymania. Trwają czynności z udziałem samorządowca. Informację o zatrzymaniu wicemarszałka potwierdził rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Specjaliści zbadają wstrząsy w kopalniach Polskiej Grupy Górniczej. To odpowiedź na dużą liczbę wypadków w ostatnich miesiącach. W skład zespołu wejdą naukowcy z Głównego Instytutu Górnictwa, Politechniki Śląskiej i Krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej, mówi rzeczniczka spółki Ewa Grudniok. Ich zadaniem będzie ponowne zbadanie prawidłowości rozwiązań stosowanych przy eksploatacji w kopalniach Polskiej Grupy Górniczej. Spróbują odpowiedzieć na pytanie, czy można zrobić coś więcej w zakresie używanych technik i prewencji tąpaniowej, aby jeszcze bardziej chronić pracowników kopalń. Przedstawiciele spółki mówią o wyraźnym wzroście energii sejsmicznej generowanej prowadzonymi robotami górniczymi. Jest wysokie prawdopodobieństwo, że w Polsce mamy pierwszy przypadek gorączki zachodniego Nilu. Informację tę potwierdził Polskiemu Radiu główny inspektor sanitarny. Paweł Grzesiowski zaznaczył jednak, że służby sanitarne czekają jeszcze na dodatkowe badania. W tej chwili jesteśmy jeszcze wciąż w trakcie gromadzenia szczegółowych informacji, ale wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z pierwszym potwierdzonym rodzimym przypadkiem choroby zachodniego Nilu, dlatego że ta sytuacja dotyczy osoby dorosłej, która nie wyjeżdżała w tereny tropikalne, a więc istnieje bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że uległa zakażeniu w Polsce. Po prostu od jakiegoś komara, który wcześniej wypił krew chorego ptaka. Paweł Grzesiowski dodał, że choroba nie przenosi się z człowieka na człowieka. Nie można się nią zarazić drogą kropelkową ani przez kontakt. Prezydent Warszawy zgodził się na organizację Marszu Niepodległości. Impreza odbędzie się na dotychczasowej trasie, czyli między Rondem Dmowskiego a Stadionem Narodowym. Wcześniejsze odmowy wydania zgody na przejście Marszu Niepodległości jego organizatorzy traktowali tak. I tak przyjadą dziesiątki tysięcy polskich patriotów.

sound of a maybe. Yeah, it was good enough for me. But now I realize I know I ought to leave. Our love is toxic. Filling up instead of oxygen, it's toxic. Bringing all the worst inside of me, it's toxic. Holding on to something I thought was good. I guess it wasn't worth it. Put it on my desk, on top of all the rest. I look at it in the morning. I am getting so confused. It's like you wanna test me. I must be getting pleasure from all of your terror. Oh, why are we together? Our love is toxic. Filling up instead of oxygen, it's toxic. Bringing all the worst inside of me. It wasn't worth it. I gotcha smiling on memories and photo albums. Caught you sipping drinks on holidays. Yeah, it was lovely. Or was it? As I remember, we were fighting daily, constantly. Our love is toxic. Filling up instead of oxygen. Toxic, czyli nagranie pochodzące z trzeciej studyjnej płyty Ricky Decassier. Płyta zatytułowana Steel. To jest utwór, od którego rozpoczęliśmy dzisiejszą rotację. W tych naszych rotacjach skupiamy się przede wszystkim na nowościach wydawniczych, takich bardzo świeżych, oraz na wydarzeniach z kręgu muzyki, o których warto mówić i którymi chcemy się z Państwem dzielić, ale znajdujemy tutaj również przestrzeń na to, żeby sięgnąć po płyty, które ukazały się w 2024 roku, trochę wcześniej, no ale z racji tego, że rotacja nie istnieje od początku tego roku, to nie mieliśmy okazji ich zagrać. I tak też dzieje się w przypadku tego albumu, czyli płyty Steel od Ricky Decassier, bo to wydawnictwo, które ukazało się w lutym. I jest jeszcze jeden powód, ze względu na które ja postanowiłam rozpocząć dzisiejsze spotkanie od tej płyty. Sporo będzie takiego współczesnego R&B z domieszką innych gatunków, a to ze sprawą naszej gościni, która niebawem pojawi się w studiu, Dominika Płonka. Mogliście Państwo usłyszeć już dzisiaj ją parokrotnie, bo piosenka dnia to właśnie utwór Dominiki Płonki, otwierający jej debiutancką płytę Dominika Daniela. O tej płycie będziemy oczywiście rozmawiały, ale najpierw płyta tygodnia trójkowa. Kelly Lee Owens. Nagranie pod tytułem Higher, singlowe z płyty Dream State, najnowszego albumu tej artystki, która to lawiruje między właśnie takim popowym a elektronicznym brzmieniem. Ja w poniedziałek przy okazji rotacji wspomniałam o tym, że to dobra płyta dla tych, którzy chcieliby trochę odpocząć od sezonu Brat proponowanego przez Charlie XCX, ale też nie uciekać w jakieś zupełnie odmienne rejony muzyczne. To ta płyta Lily Owens jest bez wątpienia dobrą propozycją. Zresztą muzycy, którzy zaangażowali się w ten album, są związani z takimi ikonami muzyki elektronicznej, tej dzisiejszej i tej delikatnie starszej, jak The Chemical Brothers czy Bicep. 17 minut po godzinie 19. marta.malinowska@polskieradio.pl. To jest mój adres mailowy. Mówię głośno i wyraźnie kropki, bo w poniedziałek dostałam sygnał od jednego słuchacza, że czasem nie wiadomo, gdzie te kropki stawiać, więc powiedziałam je tak wyraźnie właśnie. No i czekam na kontakt. Można też kierować pytania do gościni, która pojawi się za chwilę w studiu, czyli do Dominiki Płonki. Tyler, the Creator, zapowiedział nową płytę. No i ta płyta ukaże się już za 5 dni. Feel out of order. Look around, I'm not sure. Paranoia, no. Feel it in my aura. Living between cameras and recorders. These what can't afford ya, no. Sinifu na vokamba kamba vokamba kamba vileta pa mulomo buy a home in private. Home invasions got my brothers dying. Notice every car that's driving by, I think my neighbors want me dead. I got a cannon underneath the bed. Triple checking if I lock the door. I know every creek that's in the floor. Motherfucker, I'm paranoid. I loop around the block, eyes glued to the rear view. Rather double back than regret hearing pew pew. Never trust a bitch. If you good, they could trap you. So just strap it up, but they fuck around and strap you. Bitch. Trust these people out here, please. Whatever you do, keep to yourself. Keep your business to yourself. Don't even trust these motherfucking accountants because they will try to get over on you, okay? Please, because I don't want to have to fuck nobody up. I promise to God. This is so good. Watch your surroundings. Okay, yeah. No cameras out, please. I wanna eat in peace. Don't wanna take pictures with you niggas or bitches. Nervous system is shook way before 19. LA'll do that to you. Where you from, nigga? Who you? Satellite, screenshots, paparazzi, NDA, privacy. Yeah, right, I got a better shot in the NBA. Ain't no respect for nothing. Voice recording all discussions. Her, him, they, them, or anybody. I don't trust a man. At all, some pray for my fall. Hearing clicks on the calls, niggas hacking for some rough drafts. Bitches looking for a buff bag, wrist that for some jaw. Nah, you sing alone, but you don't know me, nigga. Nah, never ever, not at all. Y'all niggas cross the line like fuck the stop sign. They wanna know where I close my eyes at. I keep my eyes wide. Don't got this shit cooked, Brody. Look, Brody, handshakes got me shook, Brody. Niggas want info about me. Read a book on me. Leave me alone. Tyler, the Creator, Noid. Pierwsza taka długa i konkretna zapowiedź jego zbliżającego się albumu Chroma Kopia. 28 października ukaże się ta płyta i tak jak słyszymy po tym singlu, ale też widzimy po tym, co wizualnie proponuje Tyler, the Creator, jego wizerunek, ta postać, ten podmiot liryczny, który będzie przewodził w płycie Chroma Kopia, to znowu kolejne wcielenie artysty. Coś, do czego przyzwyczailiśmy się przy okazji poprzednich wydawnictw Tylera. Tutaj raczej nie ma mowy o gatunkowości, chociaż Tyler niezmiennie kojarzy się z hip-hopem, głównie ze względu na sposób jego melorecytacji tekstów, ale myślę, że jest to mocno ograniczające nazywanie jego muzyki hip-hopem właśnie, bo to jest po prostu gatunek, który proponuje Tyler, the Creator. To jest zlepek różnych inspiracji, nie tylko muzycznych, ale też popkulturowych. No i został on zlepiony w tę postać, która będzie przewodziła właśnie na płycie Chroma Kopia. Jeszcze taka super świeża informacja z dzisiaj. Została ogłoszona trasa koncertowa, która będzie towarzyszyła temu albumowi. Co prawda ona w Europie wydarzy się w przyszłym roku, ale wiemy już, że na tej mapie koncertowej jest również Polska, konkretnie Kraków, Tauron Arena. 5 października, więc za rok 2025, wtedy Tyler, the Creator, zapowiada koncert w Polsce. Można sobie już tę datę zaznaczać w kalendarzach. marta.malinowska@polskieradio.pl. Jeszcze raz przypominam mój adres mailowy. I zagramy teraz utwór pod tytułem Cruel ze wspólnej płyty dwóch kanadyjskich artystek występujących pod taką nazwą Hildegard. Hey. Hildegard i Cruel to propozycja dla tych, którzy poszukują bardziej rozmytego, delikatnego brzmienia, prowadzonego często przez rozwiązania akustyczne, ale też takiego podszytego syntezatorami. Helena Deland i O'Yuri to są dwie artystki, które połączyły swoje siły właśnie pod szyldem Hildegard. Ja tak sobie wyobrażam trochę tę kanadyjską jesień, czy może nawet zimę, że właśnie taki soundtrack może jej towarzyszyć. To jeszcze za momencik, zanim rozpoczniemy rozmowę z Dominiką i posłuchamy też jej debiutanckiej płyty, propozycja od bardzo tajemniczego brytyjskiego duetu Tuchel, który uwielbia się bawić swoim wizerunkiem. Do dzisiaj tak naprawdę obstawia się, kto za tym duetem stoi. On wydawał głównie single albo jakieś takie mniejsze epkowe twory, no ale w piątek ma się ukazać płyta długogrająca, a Everybody Worldwide to jest singiel, który tę płytę zapowiada. Everybody worldwide. Everybody worldwide. Everybody worldwide. Everybody worldwide. Everybody worldwide. Everybody worldwide. Everybody worldwide. Everybody worldwide. Everybody worldwide. Everybody worldwide. Everybody worldwide. Everybody worldwide. Everybody worldwide. Everybody worldwide. Tuchel i Everybody Worldwide w rotacji w programie trzecim. A teraz w rotacji w programie trzecim Dominika Płonka. Dzień dobry, dobry wieczór, witam cię serdecznie. Dobry wieczór, cześć. Nie słyszałyśmy się, to znaczy nie rozmawiałyśmy my ze sobą, no jakiś czas, z 2 lata, 3 prawie. Nie miałyśmy okazji. Nie, co ja mówię, przecież była jeszcze jedna przy takiej jednej audycji o rodzeństwie. Tak, była. Ale ona była dosyć specyficzna, na pewno tak solo we dwie. Tak. To widziałyśmy się ostatnio zimą 2021, więc jakiś czas temu już. No słuchaj, ja mam wrażenie, że to było wczoraj, a jednak niestety nie. Czas jest trochę bardziej wymagający i bezlitosny i w tym czasie wydarzyło się naprawdę bardzo, bardzo dużo różnych rzeczy. Ta najważniejsza, która jest głównym powodem naszego dzisiejszego spotkania, to jest oczywiście twoja debiutancka płyta Dominika Daniela. Bardzo ci gratuluję, to jest pierwsza rzecz, bo myślę, że wydanie płyty dzisiaj długogrającej to nie jest prosta sprawa. Bardzo dziękuję. Myślę, że wydanie może jeszcze nie być aż tak trudne, ale wypromowanie dzisiaj takiego długogrającego krążka myślę, że jest wyzwaniem. Danie takiej samej ilości miłości promocyjnej każdemu utworowi. A to super, że akurat od tego tematu zaczynasz, bo może to nawet nie tak, że przy tobie, bo przy każdym artyście dzisiaj właściwie o tej promocji no nie da się nie porozmawiać. I takie pytanie, które mi się nasuwa, to tak naprawdę poza oczywistą odpowiedzią, ale może uda się też wyłuskać coś mniej oczywistego. Jakby jakie cele się stawia przy okazji takiej promocji? No bo chcemy dotrzeć do słuchaczy. Mhm. Prawda, no to student tam, nie wiem, dziennikarstwa czy student zarządzania muzyką pewnie też by to odpowiedział, ale co ty jako artystka, jako osoba, która z jednej strony tworzy, z drugiej też uczestniczy w tym życiu social mediów i jest odbiorczynią, jakby co, wiesz, po co? Tak. Po co? Jeżeli chodzi o cele, to od razu w głowie nasuwają mi się te, które podrzuca na początku, na pierwszym spotkaniu wytwórnia. One są bardzo konkretne i one są liczbami. Natomiast jeśli chodzi o taki mój wewnętrzny cel, wydaje mi się, że po prostu chcę zrobić album, który będzie przede wszystkim mnie samej się podobał, to przede wszystkim, i który będzie takim spełnieniem moim jako artysty, że będę się czuła po prostu przepełniona takim spełnieniem, nawet nie wiem jak to nazwać i trochę do czego to porównać, ale dosłownie jak idzie się, nie wiem, na zajęcia z ceramiki i chce się zrobić wazon i chce się zrobić taki wazon na tych zajęciach, żebyś mogła sobie go wziąć do domu, położyć na półkę i wiesz, i żebyś była z niego taka dumna, że coś stworzyłaś, że wszedł w ten proces jakiś craft. To wydaje mi się, że to było takim moim głównym celem, żebym zobaczyła właśnie ten album na winylu i pomyślała sobie, wow, zrobiłam coś, po prostu projekt od A do Z i został on skończony i nie poszłam na wiele kompromisów. To jest tak naprawdę od deski do deski coś, co ja sobie wymyśliłam. No o to chciałam się ciebie też zapytać, jak ta relacja z wytwórnią wygląda w przypadku takiej debiutującej artystki, bo z racji tego, że no, tu się troszkę pochwalę, jakby śledzę cię od bardzo, bardzo wczesnego początku, mam poczucie, że to jest właśnie twoja płyta. Ale zastanawiam się też nad tym, ile w tych pomysłach jest wytwórni i czy musiałaś, nie wiem, rejtana robić tam pod drzwiami, żeby było po twojemu, czy wszyscy, wiesz, mówi tak, Dominika, tak jak chcesz, tak będzie. Ja zostałam przyjęta do labelu, bądź zgodziłam się na taki układ fonograficzny pod warunkiem tego, że będę swoim własnym art directorem trochę muzycznym. Mam A&R-a, ale raczej jest to taka partnerska relacja. I jeżeli chodzi o brzmienie, to w zasadzie wydaje mi się, że poza brzmieniem już samego masteru na koniec, to tak naprawdę to była moja wizja i wizja producentów. Nie było ani jednego utworu, gdzie jakakolwiek tak naprawdę ingerencja wytwórni wskoczyła. Teraz próbuję sobie przypomnieć, czy może coś takiego było, ale wydaje mi się, że nie. Jeżeli już, to może były niektóre utwory, przy których my sami troszeczkę sobie wchodziliśmy na głowę, czy nawet ja, myśląc o tym, że o, może to będzie takie bardziej pod radio, czy... Mhm. Ale finalnie wydaje mi się, że ja często mówię, że właśnie zrobiłam strasznie popowy i strasznie radiowy kawałek i potem mój chłopak... Który? Na przykład pop, albo nie mam okay. czasu na siebie. Mhm. I później mój chłopak, który siedzi w popie i w radiowej muzyce tego słucha i przewraca oczami i się śmieje, że to kompletnie dalej nie jest to. Także no tutaj dużo ingerencji wytwórni nie było. Bardziej pomagają mi właśnie promocyjnie i logistycznie. Mhm. Okej, dobra. To jeszcze parę pytań co do tej ingerencji mam, ale zanim do nich przejdziemy, to teraz zagrajmy, żeby nie było tylko opowiadania o płycie, ale żebyśmy mogły też Oczywiście. Się odnieść do czegoś konkretnego. No i tak, ja uwielbiam robić takie autorskie wybory przy okazji rozmów z artystkami i artystami i nie inaczej wydarza się dzisiaj. Jak łatwo się domyślać, to są moje ulubione momenty na płycie i zaczynamy Cudownie. Od Nie śpię. Wolałeś lalki, a ja teraz przez to nie śpię. Wolałeś blanty i dziewczyny w innym mieście. Ona windą do nieba, ja trudnym podejściem. Pieście, pieście. Nie śpię, przeglądam twoje story po trudnym weekendzie. W sumie nigdy nie stałam w pierwszym rzędzie. Zaczęłam palić, żyłam jak w jakimś obłędzie. Nic nie jadłam, a ludzie mówili, że wyglądam świetnie. Byli w błędzie. Ja nie śpię, ty pieście. Ja nie śpię, ty pieście po błędzie. Dziś uciekam do tych wspomnień, nigdy nie zapomnę. Ja nie śpię, ty pieście po błędzie. Uciekam do tych wspomnień, nigdy nie zapomnę. Jej. Chociaż zasnąć bym chciała, zmieniam włos na jasny blond. Zasypię mi pod prąd, byle jak najdalej stąd. Chociaż zasnąć bym chciała, zmieniam włos na jasny blond. Zmienił mi się nawet front. Dalej pieście, nie patrz w głąb. Ja nie śpię, ty pieście po błędzie. Dziś uciekam do tych wspomnień, nigdy nie za. Dominika Płonka i Nie śpię z debiutanckiej płyty Dominika Daniela. Dominika cały czas jest z nami w studiu. Daniela, to twoje drugie imię, tak? Dokładnie tak. Okej, okay, czyli to nie jest żaden... A właśnie, nie było takich pomysłów, żeby jako Daniela występować, bo jednak jest to mniej popularne imię niż Dominika. Tak jak na przykład, nie wiem, Jank Leosia, ona ma chyba Leokadia na drugie właśnie, czy tam po babci Leokadia, a wiesz, pierwsza Sara, więc żeby było trochę bardziej tak... autorsko. Racja, podoba mi się ten pomysł. Daniela w ogóle mam na drugie, dlatego że tak nazywała się w momencie, w którym się rodziłam, szefowa mojego taty, co jest w ogóle mega śmieszną akcją, tak. Dostał premię była, za to? Czy... No właśnie nie wiem. Była zaprzyjaźniona mocno z moimi rodzicami. Okay. I jakby, nie mówię, że przez to sobie tej Danieli nie dałam, ale jakoś tak stwierdziłam, nie czuję się do końca Danielą. Podoba mi się Dominika Daniela, ale jednak jestem Dominika i chyba głównie dlatego, że te teksty w moich piosenkach są naprawdę... lustrzanym odbiciem tego, co mi w duszy gra, to stwierdziłam, że zostaniemy przy tym imieniu i nazwisku takim, jakie mam, wiesz, w dowodzie. Mm-hmm, kumam. No to rzeczywiście słychać, że te teksty są bardzo bezpośrednim opisem twoich przeżyć. Czy to przychodzi z łatwością? Czy jest jakiś taki moment, kiedy, wiesz, kładziesz się spać i myślisz sobie, o nie, teraz wszyscy wiedzą, że jestem zazdrośnicą, chociaż wszyscy jesteśmy zazdrośnikami, ale to jest coś, do czego pewnie często ciężko się przyznać. Myślę, że na początku swojej kariery muzycznej w ogóle nie sprawiało mi to trudności i nie do końca rozumiem, dlaczego jestem taka otwarta. Wydaje mi się, że to jest po prostu powołanie, że jakaś siła większa nade mną czuwa i po prostu pozwala w ten sposób też pomagać innym moim słuchaczom. Czasami zaraz przed wydaniem danego utworu bierze mnie trochę taka refleksja, że może za dużo powiedziałam, ale zaraz po wypuszczeniu zawsze, tak też było właśnie z utworem Nie śpię, który słyszeliśmy, ale zawsze później już przy odbiorze, wiesz, jak właśnie widzę DM-y, gdzie dziewczyny piszą, że się utożsamiają, że mają takie same sytuacje. Ostatnio też dwukrotnie dostałam taki sam feedback od słuchaczy po koncercie, który bardzo mnie wzruszył i to powiedziały mi osoby, które mówiły, że cierpią na ADHD i nie potrafią swoich myśli, wiesz, w jakiś sposób poukładać, a przeżywają bardzo podobne do mnie rzeczy i dzięki słuchaniu tych piosenek oni potrafią sobie swoje rzeczy poukładać i gdzieś tam znaleźć ten ciąg przyczynowo-skutkowy. I, no i taki komentarz mnie rozwalił i dzięki takim komentarzom myślę, że mam dużo mniej barier właśnie w pisaniu takich szczerych rzeczy. Mm-hmm. No to ciekawe, w sensie wydaje mi się, że jedną z takich głównych cech muzyki popularnej, i mówiąc popularnej, mam na myśli muzę, w której właśnie są teksty napisane w ciekawy sposób, jest to, że my też je przeżywamy, że właśnie przeżywamy tę muzykę, możemy się zachwycać walorami, nie wiem, wokalnymi, artystek i tak dalej, ale też właśnie możemy poprzeżywać to, o czym to jest. A u ciebie w takim pozytywnym rozumieniu, żebyś sobie nie pomyślała, ale właśnie tego przeżywania jest po prostu dużo, prawda? Bardzo, tak. Jeżeli ktoś słucha uważnie, bo wiem, że też niektórzy skupiają się głównie na produkcji i to też jest okej. Okay. Moi producenci na przykład bardzo często w ogóle nie skupiają się na czym jest. Znaczy, nie chcę tutaj o nich mówić źle oczywiście, ale wiem, że nie jest to dla nich aż tak ważna część. A myślę, że ja jako słuchacz też właśnie bardzo zwracam uwagę na teksty i no niektóre są dla mnie po prostu podróżami, wiesz, myślami. Człowiek nagle podróżuje w jakieś kompletnie inne miejsce. Dokładnie tak. Skoro wspomniałaś o producentach, to chciałabym, żeby też podczas naszej rozmowy właśnie pojawili się oni, bo to są no, super osoby, które po prostu warto przy tej płycie wymienić. I ja mam takie poczucie, pewnie nie jest ono bardzo odkrywcze, że nie byłoby Dominiki Płonki, gdyby nie twój brat, gdyby nie Cicho, gdyby nie Mirow też pewnie w jakimś wydaniu, że no jednak... Pewnie. No czuć tą taką wymianę po prostu energii, inspiracji, tego, co wy chcecie zostawiać jakby po sobie, jakiego rodzaju ślady na tej naszej mapie muzycznej. Tak, tak. No nie, moja ekipa producencka to jest rodzinka już tak naprawdę. No Dawid to naturalnie dosłownie, jest tak. Moją rodziną, ale z Gabi też już czasami, z racji tego, że w ogóle z Gabi i z Dawidem też gramy koncerty we trójkę od tego sezonu, to już się śmieję, że Gabrysia jest tą siostrą taką już przybraną, wiesz, czasami jak są jakieś spięcia, to bardziej ją czuję w takiej roli trzeciego rodzeństwa. No Miron tak samo, no to są bardzo intymne relacje, jednak ta praca w studio jest pracą trochę taką terapeutyczną. Ja muszę, jakby producent jest tą pierwszą osobą, przed którą otwieram się ze swoim tekstem i z którą zderzam swoje pomysły i swoje myśli na utwór, więc to musi być zaufana osoba. Aczkolwiek też eksperymentuję nadal i nadal spotykam się z osobami z zewnątrz, producentami i nie mówię, że zamykam się tylko na te trzy osoby, ale myślę, że ich trójka w roli takich kuratorów naprawdę dobrze spięła też ten projekt. No i oni często tam też na tych utworach się krzyżują, co na początku nie było dosyć oczywistym rozwiązaniem. W House of Domi jest to na przykład Mirow i Dawid. O, proszę. Tak, i wydaje mi się, że dosyć mocno czuć, że tam właśnie jest perka Mirowa, taka bardziej hip-hopowa, ale jednak też są takie elektroniczne wkładki od Dawida, więc czy na przykład Przyjedź, gdzie jest znowu Gabi i Miron, to też bardzo słychać. No oni tam parowali się do każdego z utworów tak, jak im najbardziej pasowało. Mm-hmm. No tak, można to jakoś tak zauważyć, że każda z tych osób wnosi trochę swojego charakterystycznego stylu i teraz to mi się zaczyna wszystko układać, że właśnie tam, gdzie jest Mirow i gdzie jest Cicho, to jest bardziej taki, wiesz, vibe, taki nazwałabym go trochę bardziej groovujący. Mm-hmm. Twój brat natomiast doskonale odnajduje się w takim nowoczesnym podejściu do popu i ja jestem wielką fanką jakby jego pomysłów w takim obszarze i na dobrą sprawę nie wiem, czy chcę rozmawiać o gatunkach, powiem szczerze, bo po co też? Znaczy można dla fanu, nie? Ale tutaj jest dziko trochę pod tym względem. Ale spójnie. To cieszy mnie to na bardzo. Na pewno. Bo był taki moment, kiedy przesłuchałam tej płyty i mówię, oh my god. I mamy trapowy utwór, mamy utwór na piano, a in the end wydaje mi się, że właśnie jakimś cudem to wszystko się łączy w całość i dobrze tak trzyma tego słuchacza. Tak, i ten cud to jest moim zdaniem to, jak ty piszesz melodię, w sensie jak piszesz melodię tych tekstów. W sensie, że one są dosyć, wiesz, spajają. Tak, tym elementem, który to spaja wszystko, więc na dobrą sprawę tutaj nie ma jakby poczucia żadnego, nie przeszłoby mi to przez myśl, że to jest zbyt różnorodne. Zresztą też to trochę przekierowuje mnie do kolejnego pytania, ale to pytanie pojawi się za chwilę na antenie, bo już zaczynamy płynąć w tej rozmowie, a do godziny 20 zostało nam 12 minut niespełna, więc wspomniałyśmy o Przyjedź, to zagrajmy teraz tutaj Dziarma gościnnie. Odsuń się, bo ja nie kocham, tylko popadam w obsesję. Mam cię dość w internetowej formie, przyjedź do mnie. Odsuń się, bo ja nie kocham, tylko popadam w obsesję. Mam cię dość w internetowej formie, przyjedź do mnie. Ej. Przyjedź do mnie. Włosy, zegar, blade spodnie. Przyjedź do mnie. Przyjedź do mnie. Włosy, zegar, seria wspomnień. Przyjedź do mnie. Czekam już tak 6 tygodni. Po co oglądasz moje story? Po co dajesz serduszko? Chodź do mnie, kwiaty i szampan. Taki mam moodboard, 200 na 200 pościelone łóżko. Myślę o tobie i strasznie mi duszno. Chcę cię na chwilę, no może na dłuższą. Hit me up, jutro będzie za późno. Lepiej jest powiedzieć tak niż mieć FOMO. Może odmienię ci życie, może no. Bądźmy jak Bianca i jej nauce solo. Kieliszku kutę diamą na molo. Zazwyczaj robię to szybko, z tobą chcę slow-mo. Przyjedź do mnie. Włosy, zegar, blade spodnie. Przyjedź do mnie. Przyjedź do mnie. Włosy, zegar, seria wspomnień. Przyjedź do mnie. Ej. Dominika Płonka-Dziarma, Przyjedź. Dominika Daniela to jest płyta, o której rozmawiamy, płyta, która ukazała się w ten piątek. Ja wiem, że my dzisiaj żyjemy w takiej erze mikroświatów i to, że w moim mikroświecie Dominika Płonka już prawie wyskakuje mi z lodówki, to wcale nie jest takie oczywiste dla wszystkich, że ta płyta się ukazała, ale tak żartuję sobie trochę, bo chciałabym nawiązać do tego, że no, jakby ja już parę lat robię takie rzeczy związane właśnie z muzą, z radiem i tak dalej i powiem ci szczerze, że dawno nie widziałam, żeby jakaś osoba artystyczna miała tak duży support taki środowiskowy i nie mówię tylko od ludzi z branży czy tam innych muzyków, ale jakby mam wrażenie, że każdy, kto gdzieś dzieli się tym, że ciebie słucha, bardzo chce, żeby jego znajomi też zaczęli ciebie słuchać, że naprawdę jest coś takiego, wiesz, w tym twoim takim crowdzie, który masz wokół siebie, że po prostu wszyscy cię chcą mocno wspierać. I nawet po wczorajszym koncercie właśnie, który grałaś w Warszawie, widziałam masę relacji. Prawie tyle, co po, nie wiem, jakimś festiwalu, nie? Bardzo miło mi to słyszeć. No najlepszym doświadczeniem jest to, jak podchodzą do mnie osoby po koncertach i mówią, że właśnie wzięły mamę, babcię. Mhm. W ogóle ostatnio w pierwszym rzędzie miałam osobę, panią, która no spokojnie miała ponad 60 lat i powiedziała, że to ona wzięła swoją wnuczkę, bo usłyszała mnie w radiu jakiś czas temu, tak. I to ona kupiła winyl i wiesz, jakby to ona była w roli osoby, która wzięła swoją rodzinę na mój koncert, co było w ogóle niesamowite dla mnie i powiedziała właśnie, że chce wspierać młodych artystów. No i wszystkie te osoby, które właśnie polecają, udostępniają, biorą znajomych na moje koncerty, to jest w ogóle najlepszy słuchacz, jakiego można sobie wymarzyć właśnie w kontekście tych deadline'ów, w kontekście tych benchmarków, o których sobie mówiliśmy, to właśnie dla mnie totalnie to jest quality over quantity. Właśnie wolę mieć mniejszą grupę słuchaczy. Oczywiście, że chcę, żeby było ich jak najwięcej, ale wolę mieć mniejszą, a naprawdę takich słuchaczy, którzy się skupiają i polecają i cieszą się tą muzyką. No i to jest właśnie połączenie ponad komunikacją werbalną, ponieważ odpowiedziałaś na kolejne pytanie, które chciałam ci zadać bez zadania tego pytania, a że czasu mamy niewiele, to dzięki temu zostaje nam jeszcze momencik. Może koncerty? Planujesz jakieś w najbliższym czasie, żebyśmy też, wiesz, zostawiły słuchaczy i słuchaczki z jakimiś punktami zaczepienia, gdzie mogą ciebie wesprzeć również, no ale posłuchać przede wszystkim na żywo. Jasne. Śledźcie na pewno moje social media, Plonka Dominika, bo dwa koncerty premierowe się już wydarzyły, aczkolwiek z uwagi na to, że cieszą się one dużym powodzeniem, myślimy jeszcze o kolejnych lokalizacjach, między innymi o Trójmieście, także... O, super. Dobra, zapraszam. To zachęcamy do śledzenia social mediów Dominiki Płonki i my się z Państwem już żegnamy. Dominika była naszą gościnią. Michał Jakubik, tę audycję zrealizował Marta Malinowska, to ja. Słyszymy się w poniedziałek za tydzień i zamykamy nasze dzisiejsze spotkanie moim absolutnie ulubionym momentem na Twojej płycie, czyli utwór Wam. Dobranoc. Dziękuję. Tak dawno już nikt mnie nie dotknął, a Ty to robiłeś tak słodko, że teraz do relacji musiałabym się zmusić, zniewolić lub popchnąć. Rozmawiam z każdym kolegą i rzucam nieśmiałe dlaczego. W relacjach tak łatwo odstawić i zmienić na kogoś zupełnie innego. Wam, wam. Zazwyczaj płaczę. Liczy, że jest antidotum lub chociaż równanie na dobrą relację. Tata mówi, taka natura. Chciałabym tylko zaufać. Pragnę jedynie zaufać komukolwiek tylko zaufać. Może mi się uda, chociaż nie wierzę w cuda. To chciałabym, chciałabym, chciałabym.